styropaków. 2 na osobę. A kiełbasa śląska Olewnik 100 gramów, jedynie złoty 19. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 czerwca. Minęła 22. Anna Kowalik-Brankati i zapraszam na serwis. USA grożą kolejnym atakiem na Iran, jeśli Teheran nie zdecyduje się na pokój. Tragiczny wypadek na Pomorzu Zachodnim. Jedna osoba nie żyje. Droga między Barwicami a Czaplinkiem jest zablokowana. Portugalia chce zakazać smartfonów w podstawówkach i częściowo w gimnazjach. Po nalotach na irańskie obiekty jądrowe prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że jeśli Iran nie zdecyduje się na pokój, czekają go jeszcze silniejsze uderzenia. W ataku o kryptonimie Midnight Hammer zbombardowano zakłady wzbogacania uranu w Fordo, Natanz i Isfahanie. Pentagon twierdzi, że amerykańskie bombowce poważnie uszkodziły infrastrukturę nuklearną. Atak był planowany od miesięcy, poinformował szef Pentagonu Pete Hegseth. To właśnie precyzyjne przygotowanie uczyniło operację USA historyczną, ocenił. Ten plan wymagał miesięcy, tygodni, żeby ustawić się na pozycjach i przygotować, tak żebyśmy mogli być gotowi, kiedy dostaniemy telefon od prezydenta. Wymagało to dużej precyzji, odwracania uwagi i zachowania najwyższego bezpieczeństwa operacyjnego. Nasze bombowce okrążały obiekty i opuszczały przestrzeń powietrzną, a świat o niczym nie wiedział. W tym sensie to było historyczne. Iran odpowiedział na ten atak wystrzeleniem 27 rakiet w kierunku Izraela. Są ranni i zniszczenia w Tel Awiwie. Teheran grozi też zamknięciem cieśniny Ormus, kluczowej dla światowego transportu ropy. Brytyjczycy apelują do Iranu o spokój, ale politycy lewicowego rządu nie kryją też, że amerykańskie uderzenie mogło oddalić widmo nuklearnego Iranu. Z Londynu Adam Dąbrowski. Spokój i dyplomacja. O to apeluje premier. Ważne jest, byśmy teraz załagodzili sytuację, ustabilizowali region i sprawili, że strony znów zasiądą do stołu negocjacyjnego. Ale od rana w reakcjach brytyjskich polityków da się usłyszeć także co innego. Przekonanie, że uderzenia na Iran mogą się przyczynić do oddalenia scenariusza, którego Londyn, Berlin czy Paryż nie chcą. Od dawna mieliśmy obawy dotyczące irańskiego programu nuklearnego i jasno podkreślaliśmy, że Iran nie może mieć broni jądrowej. Stany Zjednoczone podjęły teraz działania łagodzące to zagrożenie. Opozycja apeluje o sprawniejszą ewakuację Brytyjczyków, którzy utknęli w regionie. Loty mają się zacząć jutro. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Jedna osoba zginęła, a cztery, w tym dziecko, trafiły do szpitali po zdarzeniu 5 aut w zachodniopomorskim. Do wypadku doszło w okolicach miejscowości Przypkówko. Zderzyły się 3 samochody osobowe, bus pasażerski i bus dostawczy. Łącznie podróżowało nimi 18 osób. Na miejscu działało 9 zastępów straży pożarnej i 5 zespołów ratownictwa medycznego. Ciężko rannego 5-latka przetransportowano śmigłowcem do szpitala. Droga z Barwic w kierunku Czaplinka jest zamknięta. Andrzeja Poczobuta nie ma w grupie 14 więźniów politycznych uwolnionych przez białoruski reżim. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński zapewnia, że Polska nieustannie walczy o uwolnienie dziennikarza. My liczymy, że jest to początek procesu. Wspieramy dyplomację amerykańską w tej sprawie. Dziękujemy za wsparcie również z innych stron polskiej sceny politycznej, także ze strony prezydenta. I walczymy o to, żeby w kolejnej transzy uwolnionych więźniów znalazł się Andrzej Poczobut. Andrzej Poczobut został aresztowany w 2021 roku, ponad 2 lata temu skazany na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Wśród uwolnionych przez Aleksandra Łukaszenkę więźniów politycznych jest m.in. Sierhiej Cichanowski, mąż liderki białoruskiej opozycji, a także 3 Polaków i obywatele Białorusi, Łotwy, Japonii, Estonii i Szwecji. Wszyscy są na terytorium Litwy. Ruch Łukaszenki to efekt wizyty specjalnego wysłannika Stanów Zjednoczonych, Keitha Kelloga w Mińsku. Portugalia wprowadzi całkowity zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych. Nowe przepisy mają objąć też gimnazja, z wyjątkami w przypadkach uzasadnionych dydaktycznie. Decyzja to efekt wieloletniej debaty nauczycieli, rodziców i ekspertów. W szkołach, które już wcześniej wprowadziły ograniczenia, zauważano poprawę wyników uczniów oraz większe zaangażowanie w relacje rówieśnicze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jacek Chawryluk, witam Państwa ponownie. To jest druga godzina dzisiejszego spotkania w audycji Samocha. Na początek zespół Matmos, zapowiadany już wcześniej, nie bez powodu, bowiem w miniony piątek pojawiła się nowa płyta tej amerykańskiej formacji i to jest zawsze wydarzenie. Chociaż przed momentem rozpoczęliśmy od albumu sprzed lat, kompozycja Plastic Anniversary. Nie bez powodu wybrałem właśnie tę kompozycję, ponieważ każdy album zespołu Matmos opowiada trochę inną historię i co więcej, do jej produkcji, do nagrania muzycy za każdym razem wymyślają sobie inne źródła dźwięku. Można chyba powiedzieć, że w przypadku zespołu Matmos mamy do czynienia z takim bardzo szczególnym rzeźbieniem w dźwięku. Te albumy są zawsze inne i zawsze są koncepcyjne, one zawsze o czymś opowiadają i to tworzywo, z którego powstaje dźwięk, jest niezwykle ważne. Przed momentem album tak zwany, powiedziałbym, plastikowy, kiedy to artyści wymyślili sobie, że wyłącznie źródłem dźwięku będą różne urządzenia plastikowe. No to teraz po latach mamy metal. Metallic Live Review to jest zupełnie inna koncepcja muzyczna i jak sami artyści powiadają, nie ma znaczenia, jaka to będzie kategoria, czy to będzie muzyka konkretna, czy to będzie techno, glitch, metal i tak dalej, i tak dalej. To właściwie nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest podejście, ważne są źródła dźwięku i co z tym źródłem dźwięku później w ramach produkcji powstaje. Tutaj właściwie wszystko zostało wymyślone przy pomocy przedmiotów wydających dźwięki, ale przedmiotów metalowych. Brąz, miedź, stal, aluminium, różnego rodzaju stopy, wszystko to było dozwolone. W tym przypadku są to nagrania terenowe, przedmiotów metalowych, przedmiotów z całego świata i co więcej, to nie są nagrania, które powstały w ostatnich dniach. To jest przegląd archiwum zespołu Matmos z właściwie całego okresu działalności. Pozbierali takie dźwięki, które pasowały i złożyli to w jedną całość. Jak wspomniałem, mieliśmy płytę plastikową, Plastic Anniversary, była płyta, być może Państwo pamiętają, wyłącznie stworzona z dźwięków pralki, no to teraz mamy metal i powiem szczerze, że słucha się tego bardzo dobrze, nawet nie mając świadomości, że wszystkie dźwięki mają dość konkretne źródło. Thank you. Matmos z nowej płyty Metallic Life Review, kompozycja Changing States. Tak jak wspomniałem, wszystkie dźwięki mają swoją metalową historię. Ciekawe jest śledzenie to, skąd zespół Matmos powyciągał te drobiazgi, z których ułożył później kompozycję. Ponoć otrzymujemy tutaj brzmienia, proszę zauważyć, garnków i patelni z dzieciństwa każdego członka zespołu. Skrzypienie drzwi zostało nagrane dekady temu podczas europejskiej trasy koncertowej. Mamy też brzmienie metalowych szpul z magnetofonów. Uwaga, z paryskiego studia Ina Gierem, o którym to studiu wspominałem przy okazji muzyki Ariela Kalmy. I jak się również okazało, temat śmierci też jakoś wplata się w całą strukturę płyty, ponieważ otrzymujemy dźwięki szarpania metalowych bram wokół grobowca, nagrane w podziemnej krypcie. Jest także dźwięk bram cmentarnych. No i dwa bardzo przykre wydarzenia związane były z ukończeniem tej płyty, czyli odejście w styczniu tego roku gitarzystki Susan Alcorn, związanej z zespołem, której brzmienie gitary także zostało gdzieś tam przez moment wplecione w tych nagraniach. No a druga śmierć to śmierć Davida Lynch'a. Także to także miało ogromne znaczenie na powstanie tej płyty. Na pierwszej stronie krótsze, powiedziałbym, utwory, na stronie drugiej jedna długa kompozycja i ona jest szczególna. Artyści zwracają uwagę właśnie na ten utwór, ponieważ powstawała w trakcie takiej swobodnej improwizacji. Nie chcę powiedzieć, że powstała na tak zwaną setkę, ale właściwie wiele partii to były właściwie partie zagrane raz tylko, a wszystko później zostało połączone w jedną całość i w taki sposób powstała ta suita Metallic Life Review z nowej płyty duetu Matmos.

proponuję po wysłuchaniu tej kompozycji zapoznać się z całą listą źródeł dźwięku wykorzystanych w tej kompozycji. Jest naprawdę imponująca, bo to nie tylko instrumenty, powiedziałbym, takie klasyczne z różnych części świata, ale przede wszystkim te patelnie i garnki, o których wspominałem, które również były wykorzystywane przez artystów i wiele, wiele innych źródeł dźwięku metalowych, co jest istotne, ponieważ w przypadku tej nowej płyty opublikowanej w miniony piątek właściwie najważniejsze i jedyne dopuszczalne źródła dźwięku były te metalowe. Metallic Live Review to jest tytuł kompozycji, która zabrzmiała przed momentem, całkowicie wyimprowizowanej przez zespół, i to jest równocześnie także tytuł całej płyty, nowej płyty zespołu Matmos. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut będzie godzina 23, to wracamy w takim razie do muzyki Ariela Kalmy i wracamy do połowy lat 70. Conscient. Ouvert. Écoute. Microcosme et macrocosme. Pense dans l'univers. Corps, matière, esprit, le même voyage. Tout est conscience sur le vaisseau spatial Terre. Tout est mouvement vers plus de vie, plus de conscience. L'homme est jeune. Il doit apprendre à sentir les forces qui l'entourent. À retrouver le sens cosmique oublié. Respirez. sentir le vent des étoiles. Entendre les espaces. Conscience. Univers. Le voyage au centre de la tête. Écoute la musique d'espaces infinis. Écoute du silence. Dans le chemin du cœur. Podróż do środka głowy. Voyage au centre de la tête. Utwór nagrany 40-50 lat temu, w 1975 roku, w paryskim Centrum Muzyki Elektronicznej w studiu 116. Ariel Kalma siedział nocami po ukończonej pracy, którą musiał wykonać, a przypomnę, był asystentem producentów, kompozytorów. No i później po wykonaniu tej pracy nagrywał po prostu swoje kompozycje. Ariel Kalma zmarł 8 czerwca tego roku. Dziś w audycji Samocha przypominam jego bardzo różne nagrania. Francuski kompozytor, saksofonista, flecista, ostatnio także producent i multiinstrumentalista, nigdy nie porzucił muzyki, jedynie te kierunki w jego życiu zmieniały się, choć ostatnio powiedziałbym, że jest, był wierny nurtowi New Age, muzyki, która gdzieś tam miała wprawiać nas w bardzo dobry, taki błogi nastrój. Uznawany dziś jest za jednego z czołowych twórców nurtu właśnie New Age. W ostatnim czasie można było powiedzieć o pewnym renesansie jego popularności, choć z drugiej strony przecież ta twórczość nigdy nie była bardzo popularna. W związku z tym tak naprawdę była odkrywana i tutaj mieliśmy dwa nurty. Z jednej strony pojawiały się reedycje archiwalnych nagrań, między innymi takich jak to, które zabrzmiało przed momentem, czyli działalność Ariela Kalmy z lat 70., nagrania ze studia paryskiego. No ale z drugiej strony przyszło zainteresowanie twórców młodszego pokolenia, średniego i tego najmłodszego, którzy odkrywali w muzyce Kalmy coś nowego, atrakcyjnego, oczywiście w kontekście lat, kiedy ta muzyka była tworzona. Jako pierwszy bodaj zainteresował się jego muzyką amerykański producent i artysta Robert Aiki Aubrey Love, który nagrał z Kalmą wspólny album. Ale ja chciałem zwrócić Państwa uwagę na płytę, która pojawiła się w ubiegłym roku i to jest bardzo piękny album The Closest Thing to Silence, na którym to amerykańscy artyści młodszego pokolenia połączyli siły właśnie z Arielem Kalmą. To Jeremiah Chu, grający na syntezatorach modularnych, obsługujący elektronikę, i Marta Sophie Honer, grająca na altówce. Oboje mają bardzo różne doświadczenia, także wspólne. Między innymi pracowali nad muzyką w oparciu o nagrania terenowe z wysp Alandzkich, ale mają także solowe nagrania muzyki elektronicznej. A tutaj udało im się stworzyć coś, powiedziałbym, wyjątkowego, czyli porozumienie między pokoleniami, i z jednej strony połączyli swoje doświadczenia z field recordingiem i z muzyką improwizowaną, z dźwiękami New Age, którymi tak bardzo zafascynowany był Ariel Kalma. Oto fragment tej bardzo pięknej płyty, utwór zatytułowany Écoute au loin. So I'm gonna play it again and see if you are interested. If you are interested, if you are interested. to make later, so I'm gonna play it again. So I'm gonna play it again. And see if you are interested. If you are make later, to make z oddali. Ariel Kalma oraz artyści młodego pokolenia Jeremiah Chu i Marta Sofia Honer. I tak też kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Samocha. Polecam Państwu różne nagrania Kalmy. Jest tego naprawdę bardzo dużo i tego starczy na tygodnie słuchania. Niewykluczone, że powrócimy jeszcze do innych nagrań tego kompozytora i multiinstrumentalisty. A na zakończenie dziś jeszcze drobna pocztówka z Katowic, z festiwalu Tauron Nowa Muzyka, czyli Marysia Osu, która w Katowicach zagrała w piątek przepiękny koncert. Olga Szućko i Jacek Hawryluk, wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Thank you.